Book 2 97 Konjunktioita 4 Hän nukahti, vaikka televisio oli päällä. Hän jäi, vaikka olikin myöhä. Hän ei tullut, vaikka olimme sopineet tapaamisen. Televisio oli päällä. Siitä huolimatta hän nukahti. Oli myöhä. Siitä huolimatta hän jäi. Olimme sopineet tapaamisen. Vaikka hänellä ei ole ajokorttia, hän ajaa autoa. Vaikka tie on liukas, hän ajaa kovaa. Vaikka hän on humalassa, hän ajaa pyörällä. Hänellä ei ole ajokorttia. Siitä huolimatta hän ajaa autoa. Tie on liukas. Hän on humalassa. Hän ei löydä työpaikkaa, vaikka on opiskellut. Hän ei mene lääkärille, vaikka hänellä on kipuja. Hän ostaa auton, vaikka hänellä ei ole rahaa. Hän on opiskellut. Siitä huolimatta hän ei löydä työpaikkaa. Hänellä on kipuja. Siitä huolimatta hän ei mene lääkärille. Hänellä ei ole rahaa. Siitä huolimatta hän ostaa auton. Siitä huolimatta hän ostaa auton.